atfama atax loo xam ne lay sa silatan du sila, maanaam mënul sila rek ndax amul damir. Alal na si ci la nga xam ne istaqarra sax na ne annahu naka moom asilatu mooy sila. Nee na faa moo jagoo ataf jumla joo xam ne mënta nekk sila. Ñàkk ya mën sila na li ko waral rek mooy ñàkk am xaayit, maanaam damir bu dellu ci mosol ma. Da nga ko mën a ataf nag ak faa ci jumla boo xam ne mën na sila ndax moom am na xaayit boobu dellu ci mosol ma. Loolu faa moo ko jagoo. Mun la misaale ci misaalu Isra bi ne annasi la nga xam ne yes aru dana yëmmu fa yaxaafu tey ragal zaydun sayd ak asadu ngay negaa. Xam nga yes aru fiilu mudaarif la nabuxoo mi faaxilam jumla mooy silas mosoo mi allasi xane boobu jumla mën na sila ba doon na ko sax far moom. Léegi nag fa yaxaafu saydun jumla boobu nga xam ne noonu la faa gi ataf ci yes aru ya xaafu day mudaarixu saydun di faaxina waaye amul benn damir bu mën a dellu ci mosoor. Xam ne kon faa gi ataf na jumla ya xaafu saydun bu jumla boo xam nanu sila ci yes aru mi nga xam ne moom mën na sila doon na ko sax far. Loolu faa moo koy def. Yantif na nga ataf baadan lenn bi xataa ak xataa xalaa kullin ci lépp balaa yekkoonu tey du nekk illaa xaayatal la si ndara di daytal la nga xam ne ndara di yamukaay la nga xam ne talaa topp na ko. Xataa atafam moom bariwut ba dañoo atafam moom day ami sart mooy faw li ngay ataf day doon lenn ci lam koy ataf. Tayit gisu bi zaahir lay doon, tayit day doon yamukaayu loola. Mën naa doon yamukaay bu féeti suuf nag, mën naa doon yamukaay bu féeti ko, waaye yamukaayu loolu lay doon. Niki nañ ko daan misaale akaltu lekk naa as samaka te jën wa xataa ra sa ha ba boppam. Xam nga boo seetlu ra sa bopp bi lenn la ci as samaka te jën wi nga xam ne moom ko ataf. Tayit mooy yamukaay bu boole ci, tayit li si bi zaahir la boole ci. Xam ne kon xataa ra sa xaatif li moo tuuful la ci as samaka ta. Saraa bi nag nee na aw maa xuwa kal baad, maanaam mën nga ci ataf loo xam ne day mel ne lenn ca moom. Nahu ajabat ni yëmuloona aljariyatu jébér bi xale bu jigéen bi xata xadisuha ba waxtaanam sax yëmuloona ma. Xam nga waxtaan yi du xëy na du ab tànk ba ab loxo, waaye nag waxtaan yi lenn la ci moom. Xata xadis ataf la ci aljariyatu. Léemuloo nag faaw day nekk yëmukaay ba nag mën naa doon yëmukaay ba fi rifxati awil xissati. Rifxa mooy yëkkatiku, xissa mooy suufi ñàkk solo. Maanaam mën naa doon yëmukaay ba ci féeti kaw, mën naa nekk yëmukaay bu féeti suuf. Waxa dij tama xataa fi xawlihi yaa yu taxe nañ ci waxi kane woon qahar naa ku moo nat nan leen nat nanu leen xatal kumaa tax ba jàmbaar ya sax fa antumoo yéen tahaboona naa da ngeen ma ragal xataa ban yi naa ba suñu doomi góor al azaaxira ya gën a ndawe. Xam nga dane nat nan leen ba nat seeni jàmbaar. Xam nga jàmbaar yi nag ñoo yemukaay bu gën a kawe ndax kon ku nat jàmbaar yi ñoo leen féeti suuf xaalim ko. Mu ne da ngeen noo ragal ba sax da ngeen ragal suñu doom. Xam nga suñu doom yi ñu gën a féeti suuf, ku ragal doom yi kon bàyyi ak maam ya waxambaane yi taxuñ ñu wax. Kon yaa yëpp xàttal kumaata ataf la ci kum ji xataa ban yi naa xataa ban yi ataf la ci naa ji ci taxaboona naa. Xam nga naa bi ci taxaboona naa day ma xoolum bi ñu ataf ci nag xataa ban yi joojule topp ko nasab nasab yaa ndax li ñu jam xam lakat laaf naa bi ci des. Wa am ixtif na nga ataf bi'a ak moom itra xamsit taswiiti ci gannaaw am sak yamale aw xamsat ni wala xamsa nuron yetin guy aju doylu loo xan labdi ay yin walis baatu ayu. Am moom nee na bala ataf la ci ëpp kenn ci yaari am sa yi da koy jiitu mooy benn am sa bi topp baat bu sawaawun. Loolu la jublu ci xamsu taswiya. Am sa bi topp ci baat bu sawaawun way yemoo la. Am sa boobu jàllee des na fa ataf ak am. Bu ko defee kon dañu yemale yooyu yaari mbir rek moom mooy maxnaa ma. Am sa gemu wax naa day doy loo wëlis ayu nag mooy am sa gi laajte gannaaw bu ci am toppee am bi day ràññeel day sàkku ak ràññeele pour nga ràññeel ko ci yaar yooyee. Kon booy gàttal nga wax ne am moom bala ataf day topp am sa. Am sa gi nag benn mi am sa gi topp baatu sawaawun ñu koy tuddee xam sa taswiya. Wala mu topp am sa gi laajte kese te baatu sawaawun nekk fa yaar luñ ci mën doon rek. amna di am dum topé am sa gi top batu sawan mo lu men ci alquran sawan way yamola alena ci ñun ajasi ana ndax tit nañu am sabarna wala muñ nañu xam da yamale ni sunu salit ak sunu muñ ñoy mo kep day maxna am sawan alena jasahuna wa sabruna su do am gogu topé am sa gogu maxna am yamale kep lay doon lool dina di am bu fekkee dafa top am sa bi ci des na saw nekk fa nag kon dañ cee sàkku ak ràññeele moom mu tamit wax naa wa am li talabi tahyini wal misali fi nahu azaydun hindaka am xamron ay ayuhuma hindaka anaam tan dan ko ne sayit am xamar sayit ak xamar kan moo fi nekk ci yow day mel ni kon xam nga ne am na fa ku nekk ca moom daa bëgg ko mu ràññeel la kan la ci ñoom ñaar nag ayuhuma hindaka nga bëgg woo kan ci ñoom ñaar moo nekk feew warubama usxitat baraana bortaleefe alhamsatu hamsa ba inkaana ndoom nekk na xafal maxna cosaan na mooy xafa um maxna ma bugg maxna ma umi na di wóoloof ko bi xabbihaa ci asafak amsa ga xam nga dangaa wax ni am balaa ataxlo topp kenn ci yaari amsa yi mu ne loolu leeg nag kenn ci yaari amsa yi nekk fa ci jëmm ji ngay xool ci sa bët waaye téewul ki jàng dana ko mën a tolloole xam ne moom nekk na fa su boobaa du tee am ata foo ba tax mu ne fa tekkoonu mu xat daratal kon day nekk lu nettale ka xiraati mu ne ñuy jàng sawaawu nga yemoo la xale yim ci ñoom am dartahum nda xupp nga leen am lam tontir xum wala xuppoo leen xam nga cosaan moo doon sawaawun xaleyhim a am dartahum bi isqaatil xamsati min a am dartahum su boobaa bu fekkee da ngaa topp njàng moomu am sa gi nekk fi ci jëmm ji waaye te am ata foofu te maxnaa yi moom ba tey nan daan doon lay doon mooy dane ko ñooñ ñoom nga jekki leen xuppa ko waar ak nga mooy leen xuppa ko waar ñooñe moo doon tax ñu bu toppee su waaw nday wane ak yemale waka xaw li shaahidi ak ni xiweeka waxiweeka bee mu ne la xamru ko sa dund mooy sama ngiñ maa addari diit may xam ba in kuntu te mbir moom nekk naa daari yen di aji xam xaw ma ramay na ndax sànni nañ al jamre jamre ya bi sab xin ci juróom ñaar am bi samaañ am ci wala ci juróom ñett dawa na ne am jooju ataf na te gisoo fi ci gannaaw bi gisoo ci li ko jiitu am sa waaye am sa ga dañ ko fi ràññi dañ ko fi natale abi sabahin dañu natale abi sabahin rabay na jamre am bi samaani xam ne am sa gi ci bi sab xin la dugoon ñu dëgg ko nag waaye téewul maxnaay moom leer na xam nañ ko dafa wax ni xawma ndax ñoo jigéen ñooñu dañoo sànni jamre juróom ñaar juróom ñett donte xamoon naa leneen loolu moom xawma ko ba tax mu ne wa tekkoon am muttasilatan kama kaanat kama kaanat wal xamsatu moo jooda wa tekkoon am muttasilatan kama kaanat wal xamsatu moo jooda maanaam bu fekkee am sa gi nekk waaye dañ ko fee nattale moom am ji nam defoon rek li nga waxoon rek tara sopp boo ji li ànd xaa waaqi xatum bay na shay ayni laa yukk tafaa bi ahadihima wattu sama am al muaadilata li muaadalatiha alxamsata fi taswiyati wal istifham oo fa dikki na moom am ji binqitaaxin cig dog wa bi maxnaa bal ak ci maxnaam bal in takku ndem dana nekk xalat di wéet min maa ci la nga xam ne xuy dat tënkeefoon na ko bixi ci moom nee na bu fekkee am dina gis nga ñu indi ko waaye yaari am sa benn jiituwu ko ci baat te jiituwu ko ci maanaa itam mooy kenn tilewu ko mooy genn am sa ci yaari am sa jiituwu ko du ci baat du ci nattale su boobaa xamal ne am boobu moom dañ koy wooy am al munqatiha am bi nga xam day wane ñoo lii ak lay jotewu dara lii ak la koy jiit jotewu dara dog lay wane tey am maxnaam bal mooy day maxnaam idrab am de am da ko réfiri say wafiree ko am déedéet mel ne nga ne bal déedéet mu ne ci alquran am yaqulu naf taraahu sawa ba firee ko am yaquluun dañoo wax ne iftaraahu dóor na ko jëlu nga naa bal jëlu nga naa am yaquluun wala naam bal yaquluuna bal yaquluuna taraahu loolay ame ndax la ko jiitu ci alquran laa rey ba fii mu rabbin xaalamina ja amit am sa ci lafdan amu ko ci taqadiram mooy amu ko ci jëmm ji ngay xool amu ko ci mëna tare kon nag maxnaam bal lay ame maxnaam ko waxu xayir na nga tànn loo bi aw ci aw abi na nga daganal bi aw ci aw qasim na nga sedele bi aw ci aw wa abhim ta nga lami bi aw ci aw washkuk ta nga sikki sakka bi aw ci aw wa idrabun ak sadd numi askanef nako bi ha ci aw aydan batay aw arafa tax lo xamni barani mana dana di woné takhir takhir moy tanlo tanlo nak mom niko wutale ibaha mi ci top moy takhir mom da ngay jël ben baye bi ci soye mo leena bolé ibaha nak mom man na fon nga bolé yar niki tazawuk takal hindan hindu aw ukhtaha wala mbokk mu jigenu hindu da ngay tan tak hindu ba nga tak mbokk mu jigenu waye mo leena bolé ci tak koku moy takhir al ibaha nak moy lu melni jalisil ulama aw shuhada togalé la way xam ni wala do di koko xam nga mën nga togalé way xam ni awé do di yar yépp te do ak lu ci nek watax mu ni wal farq baynahuma an al ibahata la tamnahu al jamaa wa takhyir yamnahu len te xalé mo law patay aw dess nako ni ngir taqsim sédélé sédélé moy nangam nek li ñu wax na al kalimatu kalima manam ben baat in masmun ben mulisim aw fi'lun wala fi'al aw khalqun wala araf aw bo gëdi ci lekk né baat ñett xaj la man na doon lisim man na nek xam man na nek araf lolé ñu wax na ko man na nek lum lum mo ki wax mom xamna lam wax waye téw ko jëfëndiko aw ndax bañ ki ñu waxal xam ko ci doone ja saydun aw hamrun sayd ba hamr ri amna ci ko ñew fekke yow fekk na nga xam ko ci ñew ba ida kunta haliman bil ja'i minhuma fekke fekk na nga xam ko ñew ci ñew ñaar kon lool ibham la bu fekke xamu kan ci ñaar mo ñew bu ci kisaak ñoo ngi do wax ma tax mune wali shakki ka hadha al misal in kunta shakkan fekke do ci kisaak ya sayd aw hamrun xamu kan la ci kon ci kisaak la bu wore nak da nga bëgg ngulam ko nak kon ibham la idrab nu ñu day wax naam bal ne nekay wax ne kanu nekkon nañu tamañu juroom fukk aw li fi nekk gay aw aha sabu tole ko nañu tamañu tan juroom ñet law la rajaaw ko buñ ko nak sax yaakar xat xatal tu maray awlaadi sama do dañu juroom fukk lañ ne aha tegal nañ ci ñet juroom ñet juroom fukk lañ dedet tegal nañ juroom ñet aw ñu da wax naam bal sabu tamañu tan lool mo wax naam ne aw dana koy def rubama haqabat amana mutante alwaaw te dalam yul fi dem fekk do nit xi borom wax ga man fasal ben buntu wala ben yuñu kay ni lepp ci dem ci blant neena aw ji meuna am wax na waaw bu fekke ne kay jang dana meuna xamni aw ji daay wax na waaw fi ngul wala te rek lay firi wal na mom dana bari ci lene boy jang ñu ne xal yi muxtafa xal yi leer ñu andi waaw ñu ne waaw gogu daay wax naam leena mu andi aw ñu la aw ji firi wala daay wax naam waa rek sa lañ ko fitam ci ja adikul na al khilafatu khilafa aw kaana te mu nek xadar ndi ak dogal la ho ñan ko dana ñu ci khilafa gi mom ki ñu tagg te fekk mu ñu ko yalla dogalal rek dem du moko sakku ba dara daay wax naam rek ja adikul na al khilafatu khilafa wa kanat te mu nek wa kanat wa jibu wala mu nek wala ji du manam li wax nay moy te mu nek rek xamni kon ay wax na wa kanat la ho qadara wa imma asaniyatu moy ak ñaarel asaniyatu mislu aw kam awla fi qasdi ci jiblu wa fi na wi xawli ko ci ñu sax ji ngane takal imma bi ben jigen jile wa imma na'iyata wala ben aji sore jojje dafa wax ne imma dañu ñaar yoon ima bu jëkki moom maa sanañ ci ni xarfu tafsir la ima ñaaril ba nag bu fekkee booleen ko ci wax ne arafaat wax la xamal ne kon moog aw ñoo nga yoor suñoo bokki maana dana tag le ne aw takhyir ba ibaha ba taqsim ba ibham ba tashkik ba idrab yépp daal wax naa ya nga waxoon fee rek ci aw rek moom la ima boobu di amee foo defoon léegi aw rek mën nga faa def ima toppi wax yooyu man nga ne tasawaj hindan aw waxtaha ji wax na nga ne tasawaj imma hindan wa imma waxtaha xew nga ne woon jaalisil xulama aw suhaada man nga ne jaalis imma lxulama wa imma suhaada xew nga ne woon alkalimatu immasmun aw fiilu aw xarfu man nga ne alkalimatu immasmun wa imma fiilun wa imma xarfun waaye jàppale wax ji gën a wóor wax ji gën a wóor mooy waaw gi ànd ak imma ji ndax da nga ne wa imma waaw gi moo ataw dëgg-dëgg imma ji araf tafsil la ni ki imma ji njëkk ji rek coy wax daal mo gëna woor tay bo japp lol tay mo tay waxna la ko bu baax baax wa aw li nga mengale lakin nahyan ak daq aw nahyan wala tere manam lakin mom dana ataf waye day top ak daq ba tere ne bone ma akram tere wu sayyidan sayyida nga ak daq nga fofu ne lakin waye hamran hamar lakin amran atmatu hunde ci sayyida top na daq gi nek na akram tu ak wala tukri bu teral sayyidan sayyida lakin waye qalidan qalis kay lakin khalidan atmatu hunde ci sayyidan ta top na la yahu yoyu nek ci la tukri wala la mom day top daan ak wote aw amran wala la tala top na ni daan ak wote aw amran wala digle aw isbatun wala saha la bo wi dak tan di ataf na top aw wote niki bone yepp na akhi yo sama doon bok la wax labna ami waxuma sama doon baye tax su boba labna day ataf ci yepp na jige wax top ko ci nasab sama fo dafa top aw wote na top aw digle nga digle wono fi ataf ak la niki idrib doral sayyidun sayyid la hamran du ca yoon hamar xamne koku ab diglé mu lamar la top mané doon sayyid way bu do xam mané ko bal wa bal kalakin mi mané lakin ba'da mashubayha ci gannaaw yar yam daan andal ci gannaaw yar yi andandom ya dem la waxon legui ni lakin bu ñewé ci gannaaw daq wala gannaaw téré mangam lay doon né lolé nga wax ci mom batay wax ko ci bal moy te bu ñewé ci gannaaw daq wala gannaaw téré batay day melni lakin niki boone ma xamu jogut sayyidun sayyidu bal li fi nek hamrun hamar mo nga ne won ma xamu jogut sayyidun sayyidu lakin waye hamrun hamar ñoy mo rek way da nga ne sayyid mom taxaw waye hamar mom mo taxaw ak boone wala tukuri bu teral sayyidun sayyidu bal li fi nek khalidun khalid mo nga ne won wala tukuri bu teral sayyidun sayyidu lakin waye khalidun khalid ñoy mo rek ñoo bok mel mana ka xawle ko nik sax da nga ne lam ak kun nek mo won fi marba'in ci ap walu kay wala ci ap saxu kay bal li fi nek tayha ci amandi nga xamne bal tayha tay don atina to fin ci marba'in top ko ci khafadu khafale fata gisu ni malay sef fata ni mot li ci am sa bañ asof da fa nekkon tayha mu def ko nak qasr dur la roy wan xol na nga toxale biha ci bal hukm al awwali atek aji jek ja lisani jemi ko ci aji ñaarel ja fil qadri ci khabar ba al musbati bari bu saxal wal amri ak digli ga al jali ga aji fe en gannaaw lamar wala gannaaw wax bo xamni bu saxla fekke dang ci atek bal de ay mahnam idrab moy day jël atep bu jek ga toxale ko ci mom jox ko ku ñaaral ki mané ku jëk dang ko tudon waye bayyi nga ko mom dang ko faté ci bonni xamu jëg ni sayyidu sayyidu non ñu saxla nga saxal ni sayyid jëg na bonni bal amrun amar nak té mané ko nga wéd li nga waxal ni sayyid taxawut ni amara taxaw ak bonni wa akrim teralal sayyidun sayyidu bal qalidan qalillahu ko neewu dum ko neetaral sayyid nga bayyi sayyid mo ne nopp ci melni ko ci amatu solo ne ko deedit khalid la wax atax mu ne ci saraba mu na ci ndek li mu wax mu na fatu fiidu al idrab hanil awwali hatta yasira ka annahu maskutun hanhu watanqulu al hukm ila tani wara misali mu wax legi nak nahu qama sayyidun bal hamrun wa akrim sayyidan bal khalidan wa in atafta ndem ataf nga ala damiri rafin ci damiri rafa muttasirin bi aji joko fafsil kon nang ko tekkale bi damiri ci damir al munfasil bi aji tagale ko aw fasil wal aji tagale ma jum mana don neena damiri rafa bo xamni muttasil la bo ci ataf re bu jek jek sosele ci la nga ci ataf ngay jël damir munfasil fedle ko nopi tor ci tek li nga ataf ba nga jël leneen tekkale ko digante yi waye bu ko ci sosal rek ndax lolou dañ ko rafet lu ci naaw ki boy jang ci alquran la khad kuntum nekkon ngeen antum yeen wa aba'ukum ak seen gay xam nga ni boko setlo tum ji ci kuntum dañu re mu tosil la do xam dafa rafa bo ci beug atahu aba'u nak dañ koy fetli wona nit mu antum yeen xamni antum yoyu mo fer li tumji do ci atax na wa abaa way ñoo rek la xat kuntum wa abaa'ukum ak bam ne uskun dekkel ante yow wa zawjuka ak sa soxna al jannatu aljana do ci dogo atax ci ante ji mebbu ci uskun di faahin fa atax wa zawjuka sunu rek ne uskun wa zawjuka dal li baye ante kon do am lugo tekkale waye dafa jël dañu mën fasil tagale ko door atax na wa zawjuka wala jeen aji tagale itam baxna niki bam ne ci bindu alquran ma ashrakna bokale wonu wala abauna du jagne sunu bay wa abau atax la ci naaji waye gis nga laaji fi nek sax muy lay dakk ji sax baxna tekkale nako ñewul rek ma ashrakna wa abauna ani wala abauna la yoyu tekkale sax baxna wa yarid darat nak bila faslin ci lu tagale te nañu ci way fashion dir muy aji siwu ko deway nak mom neena gis nañu koy def lu bari bari atak ci dañu dafa bo xamni muttasil la te digante bi taqri wa fadara way wa taqit na nga fas do xoxo ak doy dem ci naxu ay ñun taxul nañu rafet lu ko yow say bo moytu ko melni ki wax ne xult waxna id aqbalat ba mu deggmal se wa suhrun ak bid ak jigeen ñu rafet ba melni ay bidew ta da danañu dago ñu nu bi ci aqbalat aqbalat nu bin hiya mufahilam wa zuhrun don atima to fin ci hiya bobu nu bu fofu xam nga foku damir mutashil la kon ataf na ci nonu te di digante bi jaar li fu dara dara lol na bari na ci way ñu def ko ci way neenu tamu ko tax mu rafet wa audu khafidun ba mu aji khafad la da atfin fa ataf ala damir khafdin ci damir khafad qad yu ila defef nako lazimun bi aji war ñen am ñoo xam dañu wax ni bu fekke la damir ba dañ ko xafad nga atax ci bu ci atax da nga wara baam walé la xafalon damir bobé waaw da ci bëre ñoo nga wax moro tromuna dëkk ci yow mo bi sayidin ak and ak sayid waaw manam damir bo xam dañ ko xafad bo ci atafé da nga bëgg li nga atax nga baam walé ci noné nga xamni moko ato mo xafa do damir je ci nga tok ci mom da bëgg wax ni yaani anna jumhur al basriyina qalu la yajusu al khatfu ala damir al majrur illa bi ihadati al jar fa ja'alu hawdahu laziman sa wa basra ñu wax ni ñom damir bo xam da am lu ko xafa do bo ci ato fe da ngay baam walé nolé xafa do damir bobé nahu maratu bika wa bi sayyidin nga bëgg atax ci kaaf gi ci bika ngay do jek jek rek ni maral tu bika wa sayyidin dong ngay baam walé ba du xali mo nek ci bika ja dang koy baam walé ci li nga atax muy bi sayyidin rek ñu wala ye jur hin dafa maral tu bika wa sayyidin lool bu reñu dañ koy ban ndax ñak nga ñak baam baawi mo mi talif na mu ne wala ye sal lazimun du aji war indi fa man indi ngir xat ata dik na mo ko bata ndir mu ñu ñu saxal fi nabbi ni ci way wa nafri ak wesal sahih yi ajwer ne na man nak bañu mako ndax gis nako ci alquran gis nako ci way arab yi tam yo xamni wër la kon nak motax bañu mako do ci ci alquran wenn jangene yi nga xamni ñu jangul hamza mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ñu ni jang wal arhama waye bo jange wal arhami bi jaril arhami dañu wone kon wal arhami yi dañ ko ataf ci dawir bi ci bihi ji damir bi ci bihi ci nga atax wal arhami boko jare te kon taxu nga baam baabi taxu ñu wabil arhami waaw ko tok tala ci ne kon wess na bañu baam ak wax re ci way nak mool mi ne ke wax ni fal yow mu tay ji xat bit ta fanan nga ta joona di lu ngañ wa tashtumuna ta nga ñuy xass fa da hak demal fa ma bi ko dir ñu nek ci yow wal ayami ak bisya min haje bin ben kim ta wal ayami lay wax na da ko atax ci kaaf gi ci bika te taxaw mu ne wabil ayami te taxaw mu baam walé ba bobu wala taxal ci ne kon menes na ko motax mu ne mu ayu mu ko wal fa u fa qad tuhdafu amana bu def asaf amana bu def asaf ko mum ci bopam mahma and la nga xamne atafat ataf nako aw ne na fa lele mu ataf ñu dag ko mok la ataf yepp dindi dara ñu ko yak fa tolo la rek ñu di am neena ñu bay jang ci alquran fa man kana minkum maridan ku nek ci yendi aji taat aw ala safari mba mu nek ci tukki dafa jek jek ni fa'idatun kon ab lim moko wara min ayami ukhar te xam nga ku nek ci tukki mba ci tawat bu fekke bogo itam bu tax ngay war lu benen lim boy fay waye da bëgg wax fa man kan min ko marid aw ala safari fa aftara te mu dok fa aftara dag na ko faagi ak aftara jim atafan mu def rek fa'idatun ni bu ay fa aftara fa halihi hiddatun min ayami ukhar wal waw ak waw waaw lool dana ko def ibla labsa ba nga xamne de tuglant neena waaw man na atafonop nga dag ko dagale momit lam atafon ci bëre bo xam du lant ci day jang ci alquran sarabir ay mbub taqiku yo dañu leen fegal al harra tangay tara wax doomi adam ñu xewal ñu leen defal ba tuddu mbub leen di fegal tangay xam nga sedde ci la ndax wote ne ñu bubu fek sedd ba tay ay wal barda kon taqiku mul harra wal barda ci ciosan mu dag na wal barda mu waaw ak lam atafon daf ñu ko xoxu wa mislihu ma fi zalika am amin neena den nga dana koy def melni fa ak waaw ka xawli fa ma adri deet may xam atila buha ndax ciakute fam la rusul am jubla ci bëgg na ataf ci maxna am ghayun wala reer la du jub am ghayun ji ni ñew dañ ko fa tolol rek dag nañ am ji ghayun jëm atawon wa yamu waaw in faradat wetona bi atfi amilin ci ataf hamilin ci ataf aji jëf musalin judi juñ dindi mo jëri ñu asaf qad baqiya ju jass na ma amul ho jëfte fam daf han ngir ñu li wax nit ñi ak defé uttuq yego gotandi ko wax nako neena waaw na mom lañ fétalé lam atafon budé amil jo xamni dañ ko fa asaf nga xamni dañ ko fa natalé ndax boku fi defu maxnama day yaqku neena lolu waaw lañ ñu fétalé ni moko ataf aw mana waaw mom lañ beral manam mom lañ fétalé bu ataf aji jëf jo xamni ñu ko asaf bayyi fa na jëfteefal aji jëf jojé la tax ñu def ko itam moy buñ ko defut nga bay nga japp ni asaf yu fa dara rek maxna ma dujuk mel ni nga doon jang ba ngay jang tawu mafuli maho ni idamul ghaniyatu dem jongamaye baras na genn na yoman ci abbes wa zajjat na tañu sewal al hawajib yu yeen ya wal khuwana ak badiya wal khuwana bogu day wan nga fi asaf mi nga xamni mom lo wabi atafan ni na tay wakhal nal khuwana tax bu fekke defo ko buga tax wal xuyona ci hawajiba da ngay wax ne kon ni sewal yeen ye sewal beut ye tax nga beut mom bu sewé dal ñaaw way bo fi na tele wa kahal na tañu tusngal al xuyona beut ye te melni kon waaw gi da atafan kahal na ci zajjajna ko defé na nga xam waaw gaangi fi aji jëf jëm atafon muy kahal na dag nañ ko way bayyi na mu fon bi na momu jublu ci jëfte fam limi al xuyona muy waxon bi ay wa kahal na al xuyona atamna dafan li tawahum anal khuyuna ma atufatun halal hawajibi fa inna tasjija ay at tarqiqa la yunasibuha wa inna ma yunasibuha at takhilu anam sewal dafa yelew tak ay bet tus ngal mo yelaw mo mustabih nga daganu hadfa madbuhin asaf lañu top ba dalon feñu hunafi amena nangu ñu sax may atuf ci mom moy madbo moy lañ ataf ci mom nga dag ko ni dañ ko nangu mané ci alquran li ngay jang na ahalam tekku ndax nekuton ayati sama lay tut la def ko jang alaykum ci yeen bo wuté fela dañu na tale wa taqdiru alam tu'atikum ndax dikon len won ayati sama lay falam tekku to nekuton tut la def ko jang alaykum ci yeen dañu jang ne dañu japp ne falam joju fa gogu dafa ataf xamni ko top bilam takun ataf mahtuf lolou ñu ataf la wa lañ ko ataf ci mom nak muy al mahtuf xalehi ñu ñewut ay fa natale alam ta'atikum ayati nga xamni lam ta'atikum ayati mu ñu fi natale mu nekk mahtuf xalehi lañ ataf ci mom xamni falam takun ci la atafon kon wa mahtuf xalehi lañ fa ataf ak bi ni awalam yasiru fil ardi ñu natale a hajjo ndax loton nañu wala yasiru ti doxu ñu fil ardi xamni ñu fa dag hajjo ci la am saga duggal deug deug ko defé wala yesiro joom ni waaw gogou ak la yesiro jiko top ni atof dañu atakon ci hajjaso ni dag hajjaso ni xor ni dag ma atof xalé ni wa atof ko sax atof al fi'l fi'al al fi'l ci fi'al yassi ko dina wer atof mom neena bu defal li ci nek koy def atof fi'l ci fi'al mom mu wor wor la mu bari bari la ci gën nak moy ñu nga ata fiil maadin mu daari hu lamar ci lamar mu dal day jekk lol ta neex ne ki dem ne li mu xey ngir mu dundale bi ci mom baldatul ab dekk maytan budé wa nuskhiyahu tan koy nandal mu ma khalaqna anhaman day japp ne ta lay leral ne la nuskhiyah fi mu daan la mi ata ci nuhiya la ko top ci na sax wa nuskhiyah ata na ci limu fi yo jenga wessu ak boone jaari ko ne sayyidu sayyid warakiba te mu war day japp ne warakiba nga ata fi maadi ci fi maadi mi jaaji nga wessu boone wa akrim te rala sayyidu sayyid waxum te nga jox ni japp nga ata xum ji lamar ci akrim diko jitu ni lamar na wa antif nga ataf